fi foc nu se poate, cu em simple. Să ai o tipă și un fel, un fel, d'accepte. Tu să nu te vei, pa tu te vei, tu buși foc, se bun, eu pale. Tipi blase, c'est pas vrai. Tipi a punut tout lier, ça c'est fait.